کے اڑنے کے وقت سے لے کر اس کی ابتدا کے درمیان 800 سال کا وقفہ گزرا. اندلس کے اندر ایک آدمی جس نے یہ اڑنے کا شوق پورا کرنے کے لیے گد کے پر اپنے بازوؤں سے باندھ کر ایک مال سے دوسرے تک اڑنے کی کوشش کی تھی, وہ گر کر بیچارہ آزائی اس کے ٹوٹ گئے, لیکن وہ جذبہ زندہ رہا کہ آدمی اس طرح اڑنے کی کوشش میں کامیاب ہو. وہ تجربات ہوتے ہوتے ہوتے پھر یہ اس صدی کے شروع میں سن 1904 میں یہ پرواز شروع ہوئی. اب یہ 800 سال کا وقفہ درمیان میں لگا, تجربات کرتے کرتے انسان پرواز تک پہنچا, اور اب ایک صدی میں پرواز اتنی ترقی کر گئی ہے کہ دوسرے کروں تک پہنچ گئے انسان, دوسرے کروں تک پہنچ گئے, چاند تک پہنچ گئے اور مریخ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب ہے اتنی ترقی ہو گئی ہے. اب وہاں کوئی تصور نہیں تھا نہ انسانوں کو اس وقت اس بات کی, یہ زمانے کی تجربے اور سطح کے ساتھ ہوتا ہے. تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, انسان کو فہم دیا, اس نے تجربہ کیا, ان کو جوڑا آپس کے اندر, مشینری تیار ہوگی, کوئی گاڑی کی شکل میں کوئی انجن بن گیا, کوئی ہلکی موٹر بن گئی, کسی کو پیٹرول سے چلایا, کسی کو ڈیزل سے, کسی کو علاوہ اس کے بجلی سے فٹ کر دیا, اور یہ سب کام شروع ہو گئے. اس آیت کی اندر تمام کی طرف اشارات موجود ہیں. اللہ پیدا کرے گا ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے, آج تمہاری تصور میں نہیں آگے ہوں گی وہ, کیونکہ ان کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی. لوہا خدا نے پیدا کیا, پٹرول خدا نے پیدا کیا, سب چیزیں انسان نے اس کو تجربے سے جوڑ کر مشینری فٹ کی اور اس کو چلانا شروع کیا اور یہ نتائج سامنے آئے. یہ تو تھا انسان کی مادی زندگی میں اللہ نے ایسے ایسے وسائل مہیا کیے. معمولی سواریاں جانوروں کی سواریوں سے اب بہت عالی شان سواریاں آ گئی. اب حضور کے فرمان کے مطابق اگلے جان کا تصور بھی بتلایا گیا ہے. ایک شخص نے دریافت کی, آدم جنت میں کیسا ہوگا, ایک دوسرے سے ملاقات کیسی ہوگی. فرمایا تم وہاں پہنچو تو صحیح, اگر پہنچ کے وہاں تو یاقوت کا گھوڑا تم کو ملے گا. یاقوت سرخ جو ہوتا ہے, اس کا گھوڑا تم ملے گا, اس کی پشت پر بیٹھ کر تم جہاں چاہو گے اڑ کر کے جا سکو گے. بتایا گیا ہے جنت میں ایسی سواریاں ہوں گی جو آج سائنس کی جو سواریاں ہیں وہ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی, اور بغیر کسی حادثے کی. آج حادثے ہو جاتے, ایکسیڈنٹ ہو جاتے, فضائی ایکسیڈنٹ میں بھی انسان تباہ ہو جاتے ہیں, اور زمینی ایکسیڈنٹ تو روز مرہ ہوتے ہیں, وہاں کسی قسم کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اور آدمی ایسے جان جائے گا, کروڑوں میل طے کر لے, اربوں میل طے کر لے, جہاں چاہے چلا جائے وہ واپس آئے گا. یہ تصور بھی بتلایا گیا, آگے چل کر ایسا بھی ہوگا. تو اس زمانے کے اندر یہ صرف اشارہ کر دیا, کیونکہ وہ سطح ایسی تھی کہ اگر کسی موٹر یا ہوائی جہاز کا ایسا ذکر کیا جائے لوگ پریشان ہوتے, کیونکہ دیر کے بعد یہ چیز آنے والی تھی سامنے. ایک اشارہ کر دیا گیا, ایسی چیزیں بھی آئیں گی تم نہیں جانتے. اب آدمی تصور کرتے ہیں, اور پہلی سواریوں کا وہ تصور کم ہوتا جا رہا. یہ مادی راستے ہیں. مادی راستے کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ. دیکھو یہ مادی وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں تاکہ تمہاری مادی زندگی خوشگوار ہو, تو اسی طرح اللہ تعالی نے روحانی زندگی کو تمہاری خوشگوار بنانے کے لیے صراط مستقیم بھی بتلایا. تو اس پر چلو تاکہ تمہاری روحانی زندگی جو ہے وہ بھی خوشگوار ہو. جو اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے, لیکن منہا جائر, بعض راستے ٹیڑے ہیں, گمراہی کے راستے ہیں, ان پر آدمی پڑ گیا تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا, خدا کی رضا کے مقام تک نہیں پہنچ سکے گا ٹیڑے راستے پر پڑ. شرک کفر کا راستہ, معصیت کا راستہ, بدعت کا راستہ, نافرمانی کا راستہ جو اس پڑے گا یہ ٹیڑے راستے ہیں بہت سے, جو ان پر پڑ جائے گا وہ نہیں جائے گا. اور جو صراط مستقیم پر جائے گا وہ خوشگوار زندگی تک پہنچ جائے گا. باقی یہ بات ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر لگا دیتا, یعنی مجبور کرتا, لیکن مجبور کرنا اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف. ذرائع اور وسائل سارے ہی مہیا کر دیے اور جبر نہیں کیا. فرمالو من شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر. عقل دیا, سمجھ دی, راستہ دیا, کتاب نازل فرمائی, نبی بھیجے, ہادی مبلغ بھیجے, سب باتیں سمجھائی. فرمایا جس کے جی چاہے ایمان کا راستہ اختیار کر لے, جس کے جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو آگے پھر جہنم بھی تیار ہے, یہ بھی ساتھ بتلا دیے گا. تو ہلاک و مجمعین نے اگر خدا جبر کرتا, کسی کو غلط راستے پر نہ چلنے دیتا, وہ جبر ہوتا, مجبوری ہوتی, لیکن یہ مصلحت کے خلاف ہے. مصلحت یہ ہے کہ امتحان ہو انسان, اس امتحان میں جو آدمی کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہوگا, جو فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی انزل من السماء ماء لکم منه شرابا ومنه شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الذرى والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرى لكم في الأرض مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والذی, وہ بری ذات ہے جس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی تمہارے لیے, اسی میں سے ہمارے پینے کا سامان ہے اور اسی میں سے درخت اگتے ہیں, پودے اگتے ہیں جس میں تم جانوروں کو بھی چراتے ہو, اور اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے کھیتی اور زیتون کے درخت اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو, سورج اور چاند اور ستارے بھی مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور جو چیزیں پھیلائی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں, ان کا رنگ مختلف ہے. بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. وہ وہی ذات ہے جس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے دریا کو تک کھاؤ تم اس میں سے تازہ گوشت, اور نکالو اس میں سے زیور جس کو تم پہنتے ہو, اور تم دیکھو گے کشتیوں کو کیوں چلتی ہیں اس کے اندر پانی کو چیرتی پھاڑتی ہوئی, اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے, اور تاکہ تم اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کرو. وحی کو اتارنے کے بعد اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فتقون, لوگوں کو ڈرا دو, خبردار کر دو اور اس چیز سے آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا، جن میں سے ہر ایک نشانی اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے. ارض و سما کی تخلیق، انسان کی تخلیق، قطرہ آب سے مویشیوں کا پیدا کرنا جن کے اندر طرح طرح کے فوائد اللہ نے رکھے ہیں، انسانوں کی مادی حیات کے لیے بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں، غذائیت بھی ان سے حاصل ہوتی ہے، خوبصورتی اور جمال اور زینت بھی انسان ان سے حاصل کرتے ہیں، انسانوں کے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں وہ جانور اور سواری کا کام بھی دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو انسان بڑی مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی اور رافت ہے، کتنی شفقت ہے اس کی بنی نوع انسان کے ساتھ. خاص طور پر اللہ نے گھوڑے، خچر، گدے، یہ خاص خدمت گزار جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سواری کے لیے پیدا کیا، ان میں زینت کا سامان بھی رکھا. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے سواری کے وہ سامان اور انتظام کہ جس سے لوگ بے خبر تھے. نزول قرآن کے زمانے میں فرمایا تم نہیں جانتے، ایسی چیزیں بھی اللہ پیدا کرے گا جو اس سے مختلف ہوں گی، اور وہ انسان کی خدمت کے لیے اور باربرداری اور سواری کے لیے کام دیں گی. مادی حیات کے فائدے کے لیے اللہ نے یہ ساری باتیں پیدا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی کا بھی ذکر فرما دیا. یاد رکھو یہ تو انسان کی زندگی کی خوشگواری کے لیے اللہ نے ان سب سامانوں کو پیدا کیا ہے، تو اس نے انسان کی روحانی اور اخروی زندگی کا سامان بھی پیدا کیا، اس نے صراط مستقیم کو بھی واضح کیا ہے. فرمایا جو صراط مستقیم ہے وہ تو اللہ کی رحمت کے مقام تک سیدھا پہنچتا ہے، اور راستے بہت سے ایسے ہیں جو ٹیڑے ہیں، وہ گمراہی کے راستے ہیں، اگر ان پر انسان پڑیں گے تو کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے. تو انسان کا فرض ہے کہ وہ صراط مستقیم کو اختیار کرے. یہ سب صراط مستقیم کے اور اللہ تعالیٰ کے توحید اور اس کی رضا کے مقام کی یہ سب دلائل ہیں اگر انسان اس میں غور کریں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر ہے کہ جن سے انسان مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر وہ غور و فکر کریں گے، دھیان کریں گے ان چیزوں کے اندر، تو برابر وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں گے. تو اللہ نے یہ دلائل ہی ذکر فرمائے ہیں. انسان اپنی عقل کے ساتھ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے غور و فکر کرے تو ہر ایک چیز دلیل بنتی ہے، ارشاد ہوتا ہے. وہ وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی تمہارے لیے. یہ پانی بھی اللہ کی قدرت کی نشانی اور اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو دینے والا وہی ہے. یہ فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی اتارا. سما کا لفظ بادل پر بھی بولا جاتا ہے، وہ بادل سے پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے. پہلے گزر چکا ہے پچھلی صورت کے اندر، ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں جہاں پر مشیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ بارش برسے. تو آسمان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ صرف بادل کی بات نہیں ہے بلکہ اوپر سے بھی حکم آتا ہے، تو تب اس لیے لفظ آسمان کا اطلاق کیے گئے تاکہ بادل، فضا اور یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں، اور اوپر سے حکم کی طرف بھی اشارہ ہو جائے. وہ وہی ہے جس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی تمہارے لیے، اور منہ شرابن اسی پانی سے تمہارے پینے کا سامان ہے. شرابن وہ مشروب ہے تمہارے لیے، بلکہ تمہاری زندگی کے بقا کا بڑا حصہ پانی پر موقوف ہے. پانی اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور انسان ہلاک ہو جاتے ہیں. کیونکہ فراوانی کے ساتھ یہ نصیب ہوتا ہے، اس لیے لوگ قدر نہیں کرتے اس. ہمارے شیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں پانی بڑی آسانی سے نصیب ہو جاتا ہے. کئی کئی گھڑے آدمی غسل میں استعمال کرتے ہیں. یہ ٹوٹیوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے اور بھی زیادہ اسراف پر آمادہ کر دیے. ٹوٹی کھول لی، پانی چل رہا برابر. تو فرماتے تھے کہ ہم حجاز کے اندر سفر کے دوران میں ایسی جگہیں بھی آئی کہ جہاں ہم نے ایک لوٹے کے ساتھ ساتھ ساتھ آدمیوں نے وضو کیا. وہاں قدر ہوتی ہے پانی کی، جہاں قلت ہوتی ہے اور جہاں زمین سے پانی نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. 10,000 ریال سے لے کر 10,00,000 ریال تک خرچ ہو جاتے ہیں کنواں کھودنے پر. وہاں تو پانی کی قدر و منزلت وہاں ہوتی ہے. انسان یہاں قدر نہیں کرتے پانی، کیونکہ عام ہے 20 فٹ پر پانی نکل آتا ہے، نلکا لگا لیا، نہریں بھی بہت ہیں، کنویں بھی بہت ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن جہاں تک اسراف کا معاملہ ہے، حضور کا فرمان ہے کہ اگر بہتی ہوئی نہر پر بھی ہوگے وہاں بھی زیادہ استعمال کرو گے پانی، بلا وجہ اور بلا ضرورت اسراف میں داخل ہوگا. ان کنت علی شط نہر جارن، اسراف وہاں بھی ہے. 3 دفعہ ہی اعضائے وضو کو دھونا چاہیے، اگر اس سے زیادہ دھوئے گا بغیر اس ضرورت کے تو اسراف میں داخل ہوگا. فد اصا و تعدا، اس انسان نے برائی کی اور تعدی کی، کہ جو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بیان کیا ہے، اسی پر چلنا انسان کی سعادت مندی ہے. ہاں اگر پوری طرح تیقن حاصل نہ ہوا ہو یا کوئی ایسا خشک رہ گیا، اس پر پھر 3 سے زیادہ بھی پانی، 4 مرتبہ بھی، 5 مرتبہ بھی لگا سکتا ہے. لیکن عام طور پر اسراف میں داخل ہوتا ہے. تو یہ خدا کی بڑی نعمت ہے. انسان کے جسم میں جو غذائیت ہے، خون، جب تمام چیزیں انسان جو کھاتا ہے جگر میں چل کر وہ خون میں تبدیل ہوتی ہیں. جگر انسان کے جسم میں ایک بہت بڑی فیکٹری ہے. اتنی بڑی فیکٹری اور کارخانہ ہے کہ اس مادی دنیا میں اتنا بڑا کوئی کارخانہ نہیں. وہاں اللہ کی طرف سے بڑے کارندے مقرر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. بہت بڑا سلسلہ وہاں، لاکھوں کروڑوں فرشتے وہاں اللہ کے حکم سے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تمام قسم کی غذاؤں کو وہ خون میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور خون کے اندر پھر وہ خون کو قلب میں بھیج کر سارے جسم میں اس کی سپلائی کی جاتی ہے. تمام ساختوں تک وہ پہنچتا ہے، اور ہر ساخت اپنی ضرورت کے مطابق وہ چیز لیتی ہے، اور جو غلیظ مادہ ہوتا ہے اس کو اس کے اندر چھوڑ دیتی ہے. وہ دوسرے راستے سے آ کر پھیپھڑے میں صاف ہوتا ہے، اور تازہ ہوا جب ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، اور گندا جو دخان باہر نکل جاتا ہے. ہر وقت یہ سلسلہ جاری. انسان کا جو خون ہے، میڈیکل سائنس والے یہ بتلاتے ہیں کہ خون کے اندر 80% پانی ہے اور 20% باقی غذائیت کی اجزاء ہیں تمام. 80% پانی کی مقدار ہے. انسان کے جسم اور باڈی اور ساختوں کے لیے بھی پانی کی اس قدر شدید ضرورت ہے. تو یہ تمہارے پینے کا سامان ہے، اور اسی پانی سے پودے اور درخت اگتے ہیں جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو، اور جانور بھی تمہارے لیے بہت ضروری ہیں. اس واسطے کہ انسان کی غذائیت کا کافی حصہ جانوروں پر موقوف ہے. یہ لحمیات جتنے بھی ہیں، پروٹین جتنے بھی ہیں، وہ تو جانوروں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. غذا کا اہم ترین ایک ذریعہ، اور انسان کے جسم میں جلدی اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جزو بدن بن جائے، کیونکہ لحمیات اور گوشت جلدی جزو بدن بنتے بنسبت اس کے کہ نباتات یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ دیر کے ساتھ جزو بدن بنتے، اور حیوانی مادہ جتنا بھی ہے وہ جلدی انسان کے اجزاء جسم میں پیوست ہو جاتا ہے اور جلدی وہ جسم کا جز بن جاتا، اس لحاظ سے بھی جانوروں کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور جانوروں کا مدار حیات بھی پانی پر اللہ نے رکھا ہے، پانی ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ پھر پودے جو زمین سے نکلتے ہیں، گھاس سبزہ درخت وغیرہ پتے، وہ بھی پانی پر موقوف ہیں، اور پھر تم جانوروں کو چراتے ہو اور جانوروں سے تم آگے غذائیت فائدہ اٹھاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے اگاتا ہے ذرا کھیتی، یہ دانے جو ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے، اور زیتون جس میں غذائیت بھی ہے اور دوائیت بھی ہے، اس کے اندر روغن بھی ہے، اس کے پتے بھی کارآمد ہیں، پھل بھی کارآمد ہیں، تیل بھی کارآمد ہے، اور بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، کثیر استعمال چیز ہے اور نہایت ہی مفید ہے، اور درخت اس کا بڑے دیر تک ہوتا ہے، سینکڑوں سال تک درخت اس کا چلتا رہتا ہے، ہر سال پھل دیتا ہے موسم کے اندر، اور پھل بھی بڑی کثیر مقدار میں، جس سے تیل نکالا جاتا ہے، زیتون کا تیل جو گھی کی طرح غذا میں بھی کام دیتا ہے، حضور کا بھی ارشاد مبارک ہے، کل الزیت ودہنوا بھی فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو کہ اللہ نے اس کو بابرکت درخت سے نکالا، جس کے لیے اللہ کے نبیوں نے برکت کی دعائیں کی ہیں، جس کو خدا بابرکت بنائے اس درخت کو، تو زیتون بھی اس پانی کے ذریعے اللہ نے نکالا، اور کھجوریں، آپ کھجوروں کے درخت دیکھیے بھی کتنے دیر پا ہوتے ہیں اور کتنا پھل دیتے ہیں، کتنا مفید ہیں، پھل بھی ان کا ایسا ہے کہ سال بھر میں انسان استعمال کر سکتا ہے، سال بھر ایسا پھل دیتے ہیں جس میں غذائیت بھی ہے اور تفریح کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، والعناب اور انگور بھی اللہ نے اسی پانی کے ذریعے پیدا کیے، اور ہر قسم کے پھل یہ اللہ نے پانی کے ذریعے پیدا کیے ہیں، مدار ان کا پانی ہے، پانی اگر میسر نہ ہو، زمین میں نشو نما کا مادہ نہیں آ سکتا، اور پھر وہ یہ پھل نہیں پیدا ہو سکتے، اللہ نے اس پانی کے ذریعے، اس میں نشانی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ پانی ایک ہی قسم کا ہے، اور دیکھو اللہ نے کتنی مختلف قسم کی چیزیں اسے پیدا کی ہیں، کیا یہ اس وحدہ لا شریک کا کام نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے جو ان میں سے کسی چیز کی مالک ہو، اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا دیکھو پانی تو ایک ہی ہے، لیکن پھلوں کے ذائقے دیکھو کیسے مختلف ہیں، کیا یہ طبیعت کر سکتی ہے، نیچر کر سکتا، مادے میں یہ طاقت ہے، نہیں، اللہ تعالی وحدہ لا شریک اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے یہ پیدا کرتا ہے، تصرف سب اسی کا ہے، یہ پانی کا بھی تصرف نہیں ہے، اور زمین کا بھی نہیں ہے، مادے کا بھی نہیں ہے، طبیعت کا بھی نہیں ہے، طبیعت کا ہوتا تو یکساں ہوتی ساری چیزیں، یہ اختلاف کیوں آ گیا، طبیعت تو یکساں ہی پیدا کرتی، مختلف کیسے یہ چیزیں آ گئی اس کے اندر، ذائقے کیسے بدل گئے اس کے، یہ سب کرنے والے کا کام ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں، ایک ہی قسم کے پانی سے مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے ذائقے، شکلیں مختلف، صورتیں مختلف، رنگ بو مختلف، مزہ مختلف، تاثیر مختلف، ہر پھل کی جدا جدا تاثیر، اللہ نے ہر ایک میں جدا جدا تاثیر رکھی ہے، مزاج مختلف رکھے، تو جو غور و فکر کرتے ہیں لوگ، توجہ اور دھیان کرتے ہیں، وہ بے شک اللہ کی قدرت کاملہ اور صنعت تامہ کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ خدا کی توحید کو مانیں گے، لیکن جو غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے ان میں سے کوئی چیز نشانی نہیں بنتی۔ فرمایا دیکھو اس نے کس طرح تمہارے کام میں لگا دیا ہے رات دن سورج اور چاند، یہ نمایاں چار چیزیں ہیں، انسان کو ان سے واسطہ پڑتا ہے اور یہ ہر ایک انسان کی خدمت کر رہی ہے، سورج خدمت کر رہا ہے روشنی حرارت بھیج کر کائنات میں، چاند اپنی دھیمی روشنی بھیج کر انسان کی خدمت کرتا ہے، پھل اس سے پکتے ہیں، پانیوں پر اس کے اندر تغیرات آتے ہیں، مد و جزر واقع ہوتا ہے سمندروں میں، اور طرح طرح کی چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، انسان نہیں جانتا، خدمت کر رہے ہیں۔ رات آتی ہے تو انسان اس میں آرام اور راحت پکڑتے ہیں اور سکون پکڑتے ہیں، تو یہ بھی اللہ نے نظام انسان کی خدمت کے لیے ہی بنایا ہے۔ دن آتا ہے تو تمام اشغال انسان اختیار کرتے ہیں، اشغال جتنے بھی ہیں وہ روشنی کے اندر ہی زیادہ مناسب ہوتے ہیں، تو بڑی روشنی سورج کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام شمسی میں سولر سسٹم میں روشنی پیدا کرتا ہے، تمام چیزیں اپنا اپنا کام فریضہ ڈیوٹی انجام دے سکتی ہیں، یہ چار چیزیں تو بڑی نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے بھی مسخر کیے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے، باقی ستارے بھی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بہت بڑا وسیع نظام ہے جس کا کوئی انسان حاوی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی سائنسدان، صرف مطالعہ کر کے کوئی نئی نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں، ان کی حرکات سکنات اور ان کی چال اور ان کے کچھ فائدے اور کچھ چیزیں ایسی دریافت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے بے شمار ستارے اور سیارے فضا کے اندر بکھیرے ہوئے ہیں، اور یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، اس میں نشانی ہے، ان تمام چیزوں میں دیکھیں ہر ایک چیز میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو عقل کو کام میں لاتا، جو عقل کو کام میں نہیں لاتا اور صحیح استعمال نہیں کرتا، اس جوہر الہی کو صحیح استعمال نہیں کرتا، اس کے لیے رات کیا، دن کیا، سورج چاند کیا، کچھ بھی نہیں، گزر جاتے انسان غور ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں کرتے، کیوں؟ عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ سورہ انفال میں اللہ کا فرمان ہے کہ کافر لوگ، یعنی سمن بکمن الذین لا یعقلون، یہ بہرے گنگے ہیں، یہ تو عقل کو ٹھیک استعمال ہی نہیں کرتے، اگر عقل کو صحیح استعمال کرتے پھر کفر کیوں کرتے ہیں؟ کفر اور شرک کرنا یہ تو بڑی بے عقلی کی اور بدتمیزی کی بات ہے، یہ بے عقل لوگ ہیں، عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتے، تو جو عقل کو صحیح استعمال نہیں کرے گا اس کو کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا اور جو پیدا کیا ہے اس بکھیرا ہے تمہارے لیے اس نے زمین کے اندر، ان کے رنگ مختلف ہیں، حیوانات کو دیکھ لیں اور نباتات کو دیکھ لیں، پھل پھول پودے پتے دیکھ لیں، ان کی رنگت کیسی ہے، وضع کیسی ہے، اللہ نے کیسے مختلف رنگ کے پھول پودے پتے پیدا کیے ہیں، اور جانور دیکھ لیں ان کی رنگتیں کیسی ہیں، مختلف رنگتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مختلف کام ہیں، مختلف حرکات ہیں، بے شک اس میں بھی نشانی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور نصیحت پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رنگا رنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں جو اس کے کمال قدرت کی نشانی ہے، پھولوں کو ہی دیکھ لیں کہ ان کی رنگتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، پتے کیسے ہوتے ہیں، ان کے جھالر کیسے ہوتے ہیں، کمال درجے کی اللہ کی قدرت تامہ نظر آتی ہے انسان، لیکن جو دھیان کرنے والے ہیں اور سوچنے والے ہیں اور نصیحت پکڑنے والے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، غافلوں کے لیے اور عقل کو کام میں نہ لانے والے اور غور و فکر نہ کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا دیکھو، ہو الذی، وہ وہی ذات ہے جس نے دریا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور ایسا مسخر کر دیا کہ تم اس میں سے اپنی حیات کی کئی چیزیں حاصل کرتے ہو، اس طرح لتاکلوا منہ لحماً طریا، تازہ گوشت تاکہ تم کھاؤ، ادریاؤں میں سے تازہ گوشت سے مراد ہے مچھلی کا گوشت۔ یہ پانی میں اللہ نے پیدا کیا انسان۔